अभी नौच हो गया। सिद्ध्यते रपारलौकिके, पारलौकिक परलोक अपारलोक यहलोक अहिक अहलौकिक यहलोक में होने वाला अर्थ विद्यमान से सिद्धतेर ए च आत्व सात नौ सिद्ध सात से नीच करने पर एच को सिद्ध के गुण होने पर ए होगा आ हो जाए साधि साधी तिप सब साधयति अन्न साधयति ये सिद्ध धातु का रूप है साधयति बन गया। ऐसे साध धातु के भी है राध साध संसिद्ध हो किंतु सिद्ध धातु का भी साधयति बन गया निष्पादयति किस धातु का बना सिद्ध का सिद्ध का ई को गुण होकर के ए होता है वहाँ आ हो गया साधि बन गया साधयति निष्पादयति। अब क्या कहते हो अपारलौकिक किम तापस सिद्ध्यति तत्व निश्चिन्नति सिद्ध्यति सिद्धता तु का तम प्रेरयति तो सेदयति तापसम तप तप तापसम सेदयति साधयित नहीं बनिया सेदयति तापस सिद्ध्यति इसका क्या अर्थ होगा हैं तापस सिद्ध्यति सिद्ध होता है तत्व निश्चय करता है तम प्रेरयति तो प्रेरक कौन है तप तप तापसम सेदयति यहाँ पारलौकिक के लिए फल है परलोक फल प्रजने वीयते असेच आत्मवास्यात नव प्रजन्यर्थ प्रजन अर्थ में वीयते जो दिया है वी धातु है वी धातु में वी गति व्याप्ति प्रजनन आदि अर्थ है उसमें जो नीचे बालुमना में अर्थ दिया गति प्रजनन स्थानार्जन उपार्जन से दिया है किंतु धातु पाठ में अर्थ होगा गति व्याप्ति प्रजनन आगे प्रजनन व्यसन प्रजनन का के देखो धातु पाठ अर्थ देखो गति व्याप्ति प्रजनन कांति असन खादनेश इतने लुग विकरण सत्वात वियते शन निर्देशन ही यत्र इसलिए व्यय का भी ग्रहण होगा इसमें कहा तो वी धातु है ए और एक व्यय का भी ग्रहण हुआ कर दिया किंतु वस्तु तस्तु कर आगे दिया व्यय का ग्रहण नहीं होगा प्रजननार्थकत्व नहीं और उसका सा भाव एवं युग हो जाएगा तो रूप ऐसे बन जाएगा इसलिए शब्देन्द्र से कर दिया उसका ग्रहण नहीं होगा तो ग्रहण करने पर ही जो रूप बनता है वो बन जाता है सा सूत्र से तो वी धातु को ए जब एच का आ हो जाएगा वे को आ हो गया वा निचन सिपुक हो गया वापी वापयति वापयति है ये विकल्प से हुआ आत्व जो आत्व नहीं होगा वृद्धि आवाद आयादेश वायति वा गा पूर्ववात पूर्ववात गा वापयति अथवा वायति वापयति वायति का अर्थ क्या होगा गर्भम ग्राहयति ये प्रजनार्थ में गर्भ ग्रहण करते पूर्ववात से गोह का गर्भ के समय होता है। ऊद उपधा गोह पहले आया है गोह धातु के उपधा को ऊ हो जाएगा तो गोह धातु के गुह संवरण वहाँ उपधा गुण निमित्त होने पर गुण होना चाहिए पुगंत वहाँ हो गया ऊद हो गया गुह गुहयति नीचे होने पर गुहयति बन गया। 209 नव नी होने पर ऊत हो जाएगा उपधा को दोष दोष धातु के दोष वैकृत्य धातु है उसका दोष जो सूत्र में दिया है लघुपद गुण करके दिया है तो लघुपद गुण जो गुण जो प्राप्त हो नी होने पर वहाँ आत्व होता है तो दूष कौन से भी हो सकता है दूष इति सुवचम दुष्यत उपधा है ऊत से आत उपधा को हो जाएगा तो आगे गुण है नहीं दूष्य हो गया दूषयति दूषयति प्रसिद्ध होता है धातु दूषयति में क्या धातु है दूष धातु दीर्घ हो गया दूषयति तो दूष धातु है उसको नीच करेंगे तो दू दीर्घ कैसे हुआ दूषयति ये 209 सूत्र से हुआ वा चित्त विरागे, चित्त विराग तो विकल्प से हो जाएगा उत विराग अप्रीत्यता चित्त में, चित्तम दूषयति दूषयति वा काम काम चित्तम दूषयति, जो ऊत हो गया तो दूषयति, ऊत नहीं होगा तो दूष धातु को पुगंत गुण हो गया दूषयति। बोलो यह कहाँ से आया दूषयति में, किसको आया देश वहाँ, ई कहाँ से आया, नीच के ई को गुण हो गया, हाँ गुण होकर के आया देश हो गया, आया किस सूत्र से हुआ, आया देश हुआ है देखो, हाँ अय आय हो तो क्या बनेगा, आयति बन जाएगा। चित्तम दूषयति दूषयति वा काम मिताम ह्रस पहला आया है, भुआदु चुरादु च मित उक्ता घट धातु से नीच करने पर घट चेष्टायाम घटी बनता है, तो उपधा अतोपधा से वृद्धि प्राप्त है, घट अपधा प्राप्त है क्या, नहीं वृद्धि हो गया नहीं, हाँ क्या है वृद्धि होगी, हाँ वृद्धि होगी तो क्या रूप बनना चाहिए, घाटे यदि बनना चाहिए क्या है, वृद्धि हो तो घटे थी किस बने गया, हाँ मितामृष लग गया रस हो गया घटे थी। ये जनी जृष्ण सुरंजो अमंताश्च ये मित करने वाले हैं, तो उसमें जिरी धातु से नीच कर्ण से वृद्धि जारी जारी हो जाएगा, जारी के तीप सब करने जारहित बनना चाहिए, जरहित बन गया मितामृष लगेगा, ये मित है मकारित हुआ क्या है, मित कैसे होगा बोलो, हाँ ये सिस्ते जनी जी का जिस कृष्ण जन धातु से नीच करें तो अच्छा कि जन रह गया, जन से नीच करेंगे तो अतोधा वृद्धि प्राप्त है मितामृष हो जाएगा, जनयति नहीं तो जानयति होना चाहिए, जनयति जरयति जीर्णाते तो जारयति, जिरी धातु जो क्रियादि में है वो शीत नहीं है, इसलिए वहाँ मित नहीं होने के कारण मितामृष नहीं लगा, नीचे होगा क्रियादि का जिरी धातु से नीचे होगा, नीचे होने पर वृद्धि होगी, वृद्धि होने से क्या बनेगा जा रही है थी, वहाँ मितामृष लगा नहीं लगा, रंजर नौ मृग रमणे न लोपो वक्तव्य, रंज धातु रंजु रागे नीच करने पर न का लोप हो जाएगा, रजयति बन जाएगा, मृग रमणम आकेटकम आकेटक है मृग या क्या, तो मृग मारने के जो सिखाए जाते हैं रजयति मृगान मृगान रजयति, यहाँ रंजयति नहीं बना, रंज के नपथालोप हो गया रजयति मृगान, रजंती मृगा ग्राह्या भवंती तान मृगान तादुर्व्यापार विषयान करोति मृग बधासक्त राजादि, नकार लोप हो गया मृग किम रंजयति पक्षिण, यहाँ नीचे है किंतु न लोप नहीं हुआ, क्यों है नहीं हुआ मृग नहीं, रमणाद अन्यत्र तो रंजयति मृगान, अन्यत्र तृणदान देकर के घास पास देते हैं तो वहाँ तो मृगया के समय में न उपधा लोप हुआ, रंजयति और रजयति में दोनों भेद हो गया, मृगयान रजयति मृगया मृगान रजयति मृगान रंजयति, दोनों में कोई अर्थ में भेद है, एक में तो घास देता है एक में मारने के लिए, चुरादिशु ज्ञपादि ची चीय चरण धातु चुरादि में ज्ञपादि में आया, नीच करने पर चिस्पुर नव से हो गया आत्व आत्वमिता में हर्ष हो गया बन गया, हाँ पुक हो गया चपयति बन गया, जब चिस्पुर नव है आत्व विकल्प से करता है, जब नहीं होगा तो ची रह गया वृद्धि आयादेश चाई मितामर्ष लगेगा मित में आया तो चयति इति उत्तम, चिन्होते तो चापयति चाहयति चियन चयन चिन्होती, ये धातु ज्ञपादि नहीं है, नहीं होने का नीच होगा नीचे उनसे वृद्धि होगी, वृद्धि अनुकार क्या रूप बनेगा, चा चा चा नीची चा क्या के नीचे होने पर पुक होगा, कोई सूत्र है? हाँ, पुकोन से चापहित बनेगा, और पुक नहीं होगा क्यों, विकल्प से करता है पुक, नित्य करता है, चिन्हते तो चापहित चाहे थी दो कैसे बना, आत्व विकल्प चिस्पुरन उसमें नहीं लगा ना, चिस्पुर अच्छा चिस्पुरन लगे चिन्हो तेस्तु चापे थी चाहे थी, हाँ आत्मविकल्प से हुआ केवल वहाँ मितामृस नहीं हुआ, चिस्पुरन से आत्मविकल्प हुआ किंतु मितामृस नहीं, नहीं लगने से चापे थी चाहे थी बन गया, स्फुर धातु ये नीचे होने के बाद आत्म हो गया तो स्फारेती, आत्म नहीं होगा तो गुण हो गया अपुगंत स्फुरयती, अपुस्फरत अपुस्फुरत यहाँ हो गया, जब स्फारेति स्फुरित में जब आत्म हुआ वहाँ आत्म तो अपुस्फरत पहले द्वित हो जाएगा स्फुरित धातु स्फुर अगर नीचे पहले द्वित होगा अजादेश न द्वितीय करते हुए अभ्यास सर्वपुरा कह अपुस्फुर अगर गुण ह्रस्व अपुस्फुरत बन गया हो गया, जिस पक्ष में आत्व हो गया, जिसमें आत्व नहीं होगा उसमें में अपुस्फुरत हो गया, द्वित द्वित स्फुर को होता है, उभौ साभ्यासस्य ये नत्व करता है, साभ्यासस्य अनितेर उभौ नकारो नत्व प्राप्त निमित्त सति अन प्राण ने धातु है, वो नीच हुआ चंग हुआ अनि द्वित हुआ नी को द्वित हुआ प्रपूर्वक अन है आठ हो गया प्राणी नत चंग से द्वित हुआ निरंट लोभ हो गया प्राणी नत में प्रउपसर्ग को मान करके नकार को नत्व दोनों उभोस अभ्यास से अभ्यास के साथ उनसे अभ्यास के नकार और न के नकार दोनों को नत्व हुआ, इस सूत्र से उपसर्गस्थे रेप सति प्राणी नत बन गया व्यवधान। हाँ यहाँ उत्तराखंड नकार के बीच में अभ्यास व्यवधान उनसे प्राप्त नहीं था, उभो को दिन से दोनों है हो गया। अच्छा इसमें दिया था पहले आया था पहले द्वितीय कर्तव्य नत्व ससिद्धत्व विरहण पहले नत्व हो जाएगा आगे द्वित्व हो जाएगा तो प्राणी नत्व रूप सिद्ध बन जाएगा, तो फिर ये उभय अभ्यास से आरंभ करना क्या जरूरत हुआ, ये पहला आया था। अतएव पूर्वोत्तर सिद्धियम अद्रिवचन इतिहास अनित्यत्व विज्ञानात् उभोस अभ्यास सूत्र आरंभ होने से पूर्वोत्तर सिद्धियम अद्रिवचन जो परिभाषा है वो अनित्य है, यदि नित्य ही होगा तो द्वित्व करने के लिए पूर्वोत्तर सिद्धम पूर्वोत्तर सिद्ध है द्वित्व पहले हो जाएगा एवं द्वित्व नहीं होगा, असिद्ध पहले गणत्व होगा उसका द्वित्व होगा, द्वित्व होगा तो अरब रूप बन जाएगा तो सूत्रानुभ व्यर्थ हुआ, व्यर्थ हो ज्ञापन करेगा द्वित्व करने के लिए पूर्वोत्तर सिद्धियम द्वित्व के लिए पूर्वोत्तर सिद्ध नहीं लग गया अन्य तो लग जाएगा, अद्रिवचन ये परिभाषा जो है वो अनित्य है, यदि अनित्य होगा क्या होगा द्वित्व करने के लिए पूर्वोत्तर सिद्ध नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो नत्व हो जाएगा, तेन लाभ क्या होगा उन्नु नाव इत्यत्र नत्वात् पूर्वमेव नु शब्द से द्वितीय कृते अभ्यास उत्तरखंडे नत्वा भावसिति उन्नु नाव उन्नु उन्नु आच्छादने लिट लकार में द्वित्व हुआ नु को द्वित्व हुआ उर्णु अनंद्रा संघात निषेध हो गया नु नत्व के पहले नु शब्द का द्वित्व हुआ नु का द्वित्व होने के बाद उर् के आगे अभ्यास के नकार को न के सूत्र से होगा रसाभ्याम। हाँ ये सरल करके थोड़ा कहेंगे उनमें अच्छा दिन तो लघु में पढ़ लिए थे सरल है उसका लीट लगा थोड़ा सा ढीला हो जाने पर ना उर् है अंदर से निषेध हो गया नु का द्वित्व हुआ नु का द्वित्व उनसे पहले नकार गुण तो होगा है पहले क्या निमित्त है उसके पहले अरे भाई रसाभ्याम लगेगा दूसरे नकार गुणत्व के सूत्र से होगा। हाँ ये दिया है नहीं तो पहले नत्व करके द्वित्व होता अभ्यास उत्तराखंड नत्व नहीं हुआ उर्णो नाव उन आगे प्राणी नत बन गया नव गमी रबोधने गम धातु को ईन धातु को गमी आदेश हो जाता है नी पर रहते अबोधने बोधना ज्ञापन करने के लिए नहीं होगा अन्य अर्थ में गति आदि अर्थ होने पर नी धातु नी धातु इन इन इन गतु इन को गम आदेश हो जाएगा नीचे होने पर इनो गमी से आत नऊ इन धा ए ती तयंत बनता है ए ती राम राम तम पेरेती तो इन धातु से नीचे करेंगे क्या रूप बनेगा गमयति बन जाएगा इन धातु से नीचे करें तो गमयति बन जाएगा ये अगर नीचे गमयति बन जाएगा इन धातु को गम आदेश हो गया गमयति ये गमयति में ज्ञापन अर्थ नहीं है ज्ञापन अर्थ होगा तो गमे आदेश नहीं होगा बोधने तो प्रत्यायति इन धातु से नीचे करो ये अगर ई अचुन से वृद्धि आई आयादेश आई धातु मन गया आई तिप सप गुण आयादेश आय यति प्रति उपसर प्रत्यायति प्रत्यायति का क्या अर्थ होगा ज्ञापयति ज्ञान कराते प्रत्यायति इन वद इक हाँ इन इन वदिकन से इक धातु को भी गम आदेश हो जाएगा अधिगमयति बन गया अधि इक स्मरण है तो एक स्मरण को नीचे करने के बाद गम आदेश हो गया अधिगम यति नीचे के आगे गम के आगे नीचे अतवथा वृद्धि गामयति होना चाहिए हाँ जनी जो क्या उसमें गम का नाम कहाँ आया अमंत अमंत में गम रम नम आदि जितने अमंत सम्मित हो जाते हैं अधिगम यति हनस्तो चीर्णलो ये पहला आया हन हस्त अच्छी चीर्ण और नल भिन्न इन तीन तीन प्रत्यय होने पर वो हन धातु से नीचे कर्ण से हनस्त तो हो गया और अतवधा वृत्ति रोहअन्तर्निन्यसु बन गया घाती क्या बन गया धातु क्या था हन नीचे हुआ किस सूत्र से घटने बड़ा घटने हैं हेतुमति च नीच होने के बाद तो कहाँ से आ गया हन धातु नकारे हन तो चिन्ह लो और घ कहाँ से आ गया और आ कहाँ से आ गया अतवृद्धा धातु क्या मान गया घाती घातेति आगे धातु है ईर्ष्य धातु ईर्ष्य धातु है ईर्ष्यन से ईर्ष्य के नीच हुआ नीचन से ईर्ष्य अग्र नीच ईर्ष्य नीचन से ईर्ष्येति यहाँ द्वित किस हुआ ईर्ष्य सनंत है नहीं था सनंत आ जाएगा तृतीय ईर्ष्य तो लट लकार ग्रह ईर्ष्य नीचे ईर्ष्य के नीचे है तिप सब क्या बने यहाँ ईर्ष्यति यहाँ द्वित्व नहीं ईर्ष्यति लट लगा के रूप है और उसका यदि निजंत करेंगे धातु क्या ईर्ष्य ईर्षा ईर्षा अर्थ में ईर्ष्य से नीचे करने के क्या धातु हो जाएगा ईर्षी धातु है निश्रुद्रुद्रुश्रुभ्य निश्रुद्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग चंग से द्वित्व होगा किसको द्वित्व होगा ईर् स य अग्र ई अजाद द्वितीय से द्वितीय वर्ण से क्या द्वितीय होना चाहिए किस किस वर्ण को क्या क्या हैं स य ई र को छोड़ करके होना चाहिए स य ई तीनों को दोनों को होना चाहिए किंतु ईर्ष्यते तृतीय से वक्तव्यम ईर्ष्य धातु में तृतीय को द्वितीय होगा तृतीय कौन है तृतीय व्यंजन से तृतीय एकाच इति चर्थ इति वार्थ तृतीय व्यंजन को नहीं तो तृतीय एकाच भाव को द्वितीय होगा तृतीय व्यंजन कहन से किसको द्वितीय होगा य ई को द्वितीय होगा ई को द्वितीय होने से आद्य सकार से द्वित्व बारितुम इदम सकार को द्वितीय नहीं होगा र को छोड़ करके स य को द्वितीय होना था तृतीय कहन से सकार को द्वितीय नहीं होगा तो ईर्ष रह गया आगे य को द्वितीय होगा ईर्षी आगे रूप दिया, आठ आगम हो जाएगा, आठ होने से ऐर्षियत बन गया। क्या बन गया? ऐर्षियत। सकार उदित तो नहीं हुआ, ईर बन ईर्ष बच गया, ईर्ष रह गया, यक उदित हुआ। ई अगर निर्णटी यत आठ आगम होगा, ऐर्षियत रूप जो चतुर्थ मध्य दिया ऐर्षियत, इसमें दित्व किसको हुआ? ई को दित्व, ई को दित्व। ये पहला के अनुसार तृतीय व्यंजन का हुआ। द्वितीय तो अजाद द्वितीय से अजाद में द्वितीय अचभाव को दित्व होना चाहिए, किंतु यहाँ दिया तृतीय अचभाव को। तृतीय अचभाव ईर्ष्य धातु से नीच करने के बाद तृतीय अचभाव कौन है? तृतीय कहाँ है? कैसे हुआ? ईर्ष धातु से नीच करने पर तृतीय ही होगा, द्वितीय ही अच है, दो ही अच है। हाँ, तृतीय होगा कहाँ? सनंत में तृतीय मिलेगा, ईर्ष धातु से सन करेंगे तो वहाँ तृतीय मिलेगा। तो आगे कहेंगे द्वितीय तो अजाद द्वितीय से ही अस्य अपवादतया सनंत प्रवर्तते, सनंत में प्रवर्त होगा, हम तृतीय अच हो जाए ईर्ष धातु। अभी बताएंगे सन आएगा। ऐश्वर्या तो हो गया, ऐशिष्यत में यहाँ क्या हुआ? यहाँ द्वितीय अच भाग उदित हुआ, यहाँ तृतीय अच भाग नहीं संभव नहीं, इसे द्वितीय अच भाग उदित। द्वितीय अच भाग कौन है? स य ई सी, सकार के साथ द्वित हुआ। सकार के साथ द्वित हुआ तो अभ्यास में स रहेगा, हैं अलाय से स रहेगा, र मिल गया, अर्ष ईर्ष हो गया, ईर्षि। आगे धातु में क्या बनना है? स य इनेरंट नीलोप हो गया, चौंका मिल गया, क्या रूप बनेगा? हैं और नहीं, आठ नहीं बताया अभी, क्या बनेगा? ईर्षि श्यत। ईर्षि में य है क्या? इसमें यह नहीं, य क्यों दित हुआ था? हुआ था, य कहाँ गया? लोप हो गया, और धातु रहा ईर्षि, ईर्षि। और धातु में क्या है? स के आगे य है, आगे ई है, ई है, निरंटी लोप नहीं हुआ, हो जाए तो क्या बढ़ेगा? स य आगे क्या रहेगा? अ चंका अ, देखो रूप देखो, र सी श्य। और धातु क्या पहले था? ई, आठ आजादी नाम आठ से वृद्धि होने से ऐर्षिष्यत, ऐर्षिष्यत और ऐर्षियत, ये दोनों धातु एक क्या भिन्न भिन्न है? एक ही धातु, दो रूप हो गया। पहले में किसको दित हुआ? तृतीय, तृतीय ही को, तृतीय जो है नहीं, तृतीय व्यंजन को दित हुआ। पहला में तृतीय व्यंजन, तृतीय व्यंजन कौन है? य को दित हुआ। दूसरे में किसको दित हुआ? नहीं सौ नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय बोलो, द्वितीय क्या है? हाँ द्वितीय हो चुको, ये क्या है? श्रीमाते क्या होते ये कोई पाठ पढ़े चिंता का चिंता मम जीवन है द्वितीय तृतीय अचन है उनसे द्वितीय अच को द्वितीय हुआ। द्वितीय व्याख्यायाम निजंता चंगी सकार एवं अभ्यास श्रूयते, देखो निजंत से चंग किया, अभ्यास में क्या रहा? सकार, ये रब तो रह गया अलग, सकार हुआ, हलादि से हो गया, यह चला गया। द्वितम तो द्वितीय से ही वो द्वितीय व्याख्यान के अनुसार द्वितीय किसको हुआ? द्वित द्वितीय अच्छा तृतीय भाव है न प्रकृत वार्ती का प्रवृत्ति, प्रकृत वार्ती की प्रवृत्ति नहीं हुई, वो सनंत में होगा। सनंत में दिया है, सन्नी बीच में दिया है, ईर्ष ईसित स्थिति है, ईर्ष ईस सन में, सन में अ है क्या? सन अदंत है, ईर्ष धातु में के ई, सन को ईट हो गया, कितना अच हुआ? तीन अच हो गया, तीन अच होने से वहाँ तो स का तृतीय काच है, उसका द्वितीय होगा, रूप बनेगा। अच्छा अभी निवृत्त प्रसन्ना धातुर हेतु मनो शुद्धेन तुल्य अर्थ, धातु में ऐसा प्रेषणार्थ को छोड़ करके धातु रखेंगे, तो निवृत्त प्रेषण होता है, प्रेषणांत छोड़ दिया, फिर हेतु मत्स्य नीच किया करेंगे, जो प्रेषणांत का की विवक्षा नहीं करके फिर नीच करेंगे प्रेषणार्थ आ जाएगा। तो पहले नीच करने के पहले धातु का जो अर्थ था, आगे नीचांत होने पर भी धातु का वही अर्थ होगा। धातु को शुद्धेन तुल्य तेन प्रार्थयंती शयनोत्थितम प्रिया इत्यादि सिद्धम, अर्थ धातु ही अर्थयंती बनता है। तो यहाँ अर्थ धातु से जो रूप बनता है नीच करने निवृत्त प्रेषणार्थ को छोड़ दो, अर्थ हो गया, प्रेषणार्थ प्रेरणार्थ नहीं रहा, फिर नीच करेंगे तो अर्थयंती बन गया। जो पहला अर्थ था वही अर्थ हुआ, जैसे करोति घट, घट करोति में घटो भवति घटो करोति, करोति में प्रेरणांश है क्रीधातु, प्रेरणांश छोड़ करके क्रीधातु से नीचे करके तो बन जाएगा कार्यति, करोति अर्थ में कार्यति बन जाएगा क्रीधातु, उसमें जो प्रेरणांश उसको छोड़ करके क्रीधातु का अर्थ क्या भवति अर्थ हो जाएगा, और उसमें फिर नीचे करें तो कार्यति भी सब कारयति बनेगा, किंतु कारयति का अर्थ करवाता नहीं, करोति अर्थ में भी कारयति प्रयोग होगा। निवृत्त प्रेषणा धातु से नीच करेंगे, नीच करने के पहले जो क्री धातु का रूप अर्थ वही अर्थ हुआ, तेन शुद्धेन तुल्य अर्थ। इसलिए कहीं दिया है अचिकरत रामायण का पंक्ति कहाँ है, चौराधिक सार्थिक निजनते हो गया नहीं, इसमें नहीं कहीं एक आया अची करत रामायण का बनता है, सकर्मक से सर्वे सकर्मक धातु हैं सर्वतः समझना, ए वहाँ प्रेषणांश छोड़ करके फिर नीचे करेंगे तो जो अर्थ था वो अर्थ हो जाएगा, साथ चुरादि में अंत में आया होगा अची करत से बनता है रामायण का प्रयोग दिया, तो वहाँ नीच करने के बाद भी वही अर्थ रहा जो धातु का अर्थ वही था। वही 424 में है, टीका में होगा, मूल में दिया है। राम राज्यम अचिकृति यतीत अपटितव्य भी क्वचित स्वार्थे नीचे, तो वहाँ स्वार्थ में नीचे करके अचिकृत बनाया, और इसे क्री धातु निवृत्त प्रेषणा करके फिर नीचे करेंगे तो यह अर्थ हो जाएगा। ओम।